masz, to raczej albo chuj ci w niej. To jest własny styl. Kumasz, to raczej albo chuj ci w niej. To jest własny styl. Kumasz, to raczej albo chuj ci w niej. To jest własny styl. Kumasz, to raczej albo chuj ci w niej. Radio padło. Liczę, synu, że zrozumiałeś ten kawałek. Nie będzie sexy jak Austin Powers. Nie będzie ładny, nie będzie posiadać zalet. Nie będzie zabawiać umysłowych kalek. Zrozumiałeś? Ten kawałek cycków nie pokaże. Tylko mnie zatrzęsie, nie dostarczy mi ich wrażeń. To ten kawałek, co na topisach nie zagości. Nie będzie przepraszać, dziękować ani prosić. Nie będzie śmiechu, wysyłania SMS-ów, badań publicznych, złota, koksu i peklu. Nie będzie sztuczności, gry pod publikę. Złamanych serc, to nie koncert życzeń. Nikt nie posypie, nie poleje, nie zapali. Ten kawałek pewnie wywoła nienawiść. Jarzysz, nie będzie w dupę włazić, za popularność płacić. Ten kawałek potrafiłby zabić. Zrozum laik, to jest rap dla wybranych. Kiedy sprzedaż wartości w kraju weszła w nawyk. Czaisz? To ej, jest własny styl. Kumasz, to raczej albo chuj ci w niej. To jest własny styl. Kumasz, to raczej albo chuj ci w niej. To jest własny styl. Kumasz, to raczej albo chuj ci w niej. To jest własny styl. Kumasz, to raczej albo chuj ci w niej. Serio, serio, słów pośle, nie na oślep. Idź w pizdu, bo będzie groźniej. QLOP coraz donośniej, nie do powstrzymania. Głośniej i głośniej, masz jakieś pytania? Się ośmiel, proś mnie, się ośmiesz, ośle. To cię zaboli, jakbyś w piździe miał gwoździe. Pierdoli mnie pośpiech i tak zdążę. Wiesz, co się kroi i z czym się to wiąże? Powoli, skutecznie, wjeżdżam jak krążek. Bezsprzecznie rapera, nie książę z książek. Za to ręczę i do swego dążę. Ja się prężę, ale skądże? To mania, rap grania, dla kogoś niezbyt mądrze. To te porównania, nie do pojęcia. I tym znów cię rozkurwię jak młotek główkę niemowlęcia, ta. To jest własny styl. Kumasz, to raczej albo chuj ci w niej. To jest własny styl. Kumasz, to raczej albo chuj ci w niej. To jest własny styl. Kumasz, to raczej albo chuj ci w niej. To jest własny styl. Kumasz, to raczej albo chuj ci w niej. And everybody else who don't like us, y'all suck our motherfucking dick. We'll be right back.